Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już godzina czwarta, dzisiaj 24 maja, to 145 dzień roku 2024, to oczywiście piątek, słońce wzejdzie o 4:28, czyli już za 27 minut, a zajdzie o godzinie 20:37. Imieniny obchodzą dzisiaj Joanna i Zuzanna. Najlepsze życzenia składamy dzisiejszym solenizantom, a witają się z Państwem Grażyna Oczkowska za sterami i przed mikrofonem Rafał Wodziński. Zapraszamy na Coś mi świta. Przed nami Jamiroquai, Deeper Underground. Watch for proof, what's now? Just look how I build my truth. you don't tell my family. You understand all my fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been. For Drama, The Leader w programie trzecim Polskiego Radia. 8 minut po godzinie czwartej. Co z tą pogodą dzisiaj, drodzy Państwo? Czy dziś będzie również burzowo? Otóż tak, w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny opad deszczu i burze lokalnie z gradem. Prognozowana szyma opadów w czasie burz do 20 mm na południu i południowym zachodzie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 22 stopni na zachodzie, około 25 stopni w centrum, do 29 stopni na wschodzie. W kotlinach górskich od 20 stopni do 23 stopni, a nad morzem od 17 stopni do 20 stopni. Na pewno słońca nie zabraknie, ale deszcz będzie. A skoro deszcz, to już teraz w trójce Moby i Raining Again. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything. And the world just coming out so cold. Oh, and it's raining again. Out on your car like the bullets on tin. Oh, and it's raining again. Open the door and this. Couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say, but no one listens anyway. I had to give up everything I knew. Cold. What you want, you couldn't get, you couldn't. wait for something less. You had to give up everything you knew. Open. Caribou, Never Come Back, 17 minut po godzinie 4 i słuchają Państwo, coś mi świta w Trójce. Maszynę do obierania cebuli opracowali naukowcy z Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Składa się ona z dwóch części, które mogą działać jako osobne urządzenia. Pierwsza z nich obiera warzywo z łusek, druga ucina zielony szczypior, a także korzeń. Taka cebula jest gotowa do dalszego przetwórstwa, na przykład do siekania czy plasterkowania. Ta maszyna zmniejsza ilość odpadów i energii potrzebnej do przeprowadzania procesu przy zachowaniu wszystkich wartości odżywczych. Dodatkową zaletą jest to, że warzywa nie muszą być wcześniej sortowane. Wystarczy, aby miały odpowiednią wielkość. Wsypuje się je luzem. Obrane cebule przesuwają się następnie do drugiej części urządzenia. I tutaj już pracownicy usuwają wszystkie te niepotrzebne rzeczy, czyli szczypior i korzeń. Na koniec cebule wjeżdżają do modułu obcinającego, właśnie szczypior i korzeń, wypadają na stół inspekcyjny. W ostatnim kroku pracownicy sprawdzają, czy wszystkie warzywa zostały dobrze obrane i przycięte. Ta nowa maszyna została już przetestowana w praktyce w jednym z przedsiębiorstw w branży spożywczej. Urządzenie do obierania cebuli jest bardzo ważne w naszym kraju, zwanym przez niektórych rodaków prześmiewczo krajem kwitnącej cebuli. Massive Attack już teraz w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchaczka i szum. Może nie szum, a śpiew ptaków słychać już za oknem, donoszą państwo w swoich wiadomościach do Trójki. Trzeba przyznać, że ten śpiew wiosną brzmi wyjątkowo. A jakie odgłosy wydają z siebie flamingi? Mogą to państwo sprawdzić we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, w którym oddano do użytku całoroczny pawilon dla flamingów. Dzięki niemu będzie można podziwiać flamingi o każdej porze roku. Obecnie stado flamingów w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu liczy 52 sztuki. Dotychczas musiały być one przenoszone na zimę, tak więc nie można było ich oglądać. Dzięki nowej inwestycji ptaki zyskały całoroczny wybieg. Pracownicy zoo przekazali, że flamingi nie miały problemu z aklimatyzacją i chętnie przebywają w stawie znajdującym się w pawilonie. Projektanci zadbali o to, aby na wybiegu pojawiła się roślinność z południowo-wschodniej Azji. Oprócz flamingów na wybiegu można obserwować także inne ptaki z tego regionu, takie jak piżmówki malajskie, ibisy siwopiure, drzewice dwubarwne i podgorzałki zielonogłowe. Nowy pawilon kosztował około 2 milionów złotych. W ramach inwestycji zadbano o duże panoramiczne szyby do obserwacji zwierząt. Przy okazji odnowiony został także sąsiedni wybieg jeżozwierzy indyjskich. Dodajmy, że wrocławski ogród zoologiczny jest chyba jednym z najpiękniejszych i największych w kraju, jak i w całej Europie, a może nawet i na świecie. Tu Trójka, 28 minut po czwartej. is noise, love is pain, love is his blues, I'm singing again, again, again. Willows feed in modern times, understand. Shame and self-inflicted mind games, burning the candle from both things has got me sideways. Am I afraid to lose, or more afraid to lose my way? Po burzy zawsze wychodzi tęcza. Rainbow i Cage the Elephant w programie Trzecim Polskiego Radia, a już za moment duet dobrze Państwu znany, Matylda Łukasiewicz. Nie tak dawno wydali nową płytę, dokładnie 9 dni temu ukazał się ich nowy krążek zatytułowany Matka. Nad płytą pracowaliśmy intensywnie przez ostatnie 2 lata, pokonując słabości, przeglądając się katastrofom, uczestnicząc w emocjonalnym rozedrganiu, słuchając głosu ulicy. Układaliśmy te puzzle tak długo, aż byliśmy zadowoleni z ich ostatecznego kształtu. Odczuwam satysfakcję z tej nieskrępowanej rozmowy o emocjach. Przez jakiś czas nawet chcieliśmy nazwać album The Best Of, bo to absolutnie najlepsze, co w tym momencie mamy. Ale płyta Matka pasuje lepiej. Jestem zmęczony, szczęśliwy i nic bym nie zmieniał. Tak napisał Radek na Facebooku, a Matylda dodała, że chcemy tą płytą zanucić wam, że mamy tak samo jak wy. Wszelka zbieżność przemyśleń i lęków jest nieprzypadkowa. Gdybym tylko mogła zaśpiewać głośniej, żeby usłyszeli ci, których już zabrakło. Raz, dwa, próba mikrofonu. Matylda Łukasiewicz już za moment z płyty Matka. Ja przypomnę Państwu, że już dziś po 19:00 lista przebojów trójki. Pierwsza trójka po 19:00 poprowadzi ją Piotr Mecz. Warto zagłosować na stronie internetowej trójka.polskieradio.pl LPT albo LPT. polskieradio.pl. Tam głosujemy na wszystkie ulubione utwory, a przed nami już wspomniany duet i utwór Trzymaj moją głowę nad wodą. Spośród wszystkich możliwych zakończeń wybieram tylko złe i najgorsze. Trzymaj moją głowę nad wodą. Lubię sport i najlepiej umiem uciekać albo skakać na główkę. Trzymaj moją głowę nad wodą. Moje serce bije za mocno i marzę, żeby przestało rosnąć, ale tego nie da się cofnąć. Zgodzę się na wszystko pod presją, będę swoją najgorszą wersją. Pozbieram się, tylko nie drąż. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać. Film dla dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Uciekajmy po związanych prześcieradłach. Spraw, za które mogę zginąć. Wolę szampana, a muszę popić śliną. Daj igłę z adrenaliną. Nasze pokolenie wiecznego długu przejadło zapasy miłości i cudów. Nie próbuj walczyć, nie próbuj. Moja duma złamana w 10 miejscach. Chcę to zapomnieć, nim zapamiętam. Samoocena w plasterkach. Fala zatruć, fala utonięć. Oni strzelają, ja łapię kulę w dłonie. Proszę, wymasuj mi skronie. Palą się mosty,

sobie, że kiedy zamykam oczy, wszystko się kończy. Lecz na pewno wiem, że nie skończy się źle. Ofelia Karaś i Rogucki Houston w programie Trzecim Polskiego Radia. Coś mi świta. A tymczasem w ubiegłym roku, 20-lecie wydania swojego albumu, świętowała Reni Jusisz. Mowa tu o krążku Transmisja. Z okazji jubileuszu płyty Transmisja pojawiła się również trasa koncertowa, wyjątkowa trasa klubowa Retransmisja. Zagościła w 8 miastach. Transmisja to jest jedna z jej najważniejszych płyt. Wiele jej zawdzięcza. Promujący singiel Kiedyś Cię Znajdę dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego, a płyta zdobyła także Fryderyka 2003 w kategorii muzyka klubowa i elektroniczna. Przed klubami ustawiały się naprawdę bardzo długie kolejki, a publiczność doskonale już wiedziała, jak tańczyć do rytmów, które wtedy Reni Jusisz grała. Zresztą w związku z tą rocznicą ukazało się świetne wydawnictwo Kiedyś Cię Znajdę. W remiksie Bezkres można posłuchać, można znaleźć w sieci, także posłuchać na antenie programu trzeciego. Oczywiście, jak się dobrze wsłuchamy. Natomiast warto też dodać, że album Transmisja był wielkim sukcesem komercyjnym. Płyta miała progresywne wówczas brzmienie, które nadal pozostaje aktualne. Zresztą jak muzyka Reni Jusisz, jak zwykle jest to muzyka ponadczasowa. Tak samo jest także z utworem, którego już za moment posłuchamy, z trzeciej płyty Reni Jusisz. Tak dla odmiany, z krążka Elektrenika pojawi się utwór Nic o mnie nie wiecie. Reni Jusisz już teraz w Trójce. Zostawcie mnie.